أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. إلى الوجوه أغي ذكر قولي دو حد شكست شفو حد كي هزيمت و شكست راغي داغي دا وجوه دا وجوه دا وجوه مخ کی دعا آیاتونو کې زجرونو په مختلفو اسبابو. اول سبب هغه ترک د جهاد او د صبر، او دویم سبب تمنا د شهادت. نو دې آیات کریمه کې دریم سبب ذکر کړي چې هغه د میدان نتلل دی په سبب د اورېدو د اواز د مرګ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې شیطان د خلکو غوګونو ته دا خبر او رسوله یا هغه کافر دا چغه واله چې الا ان محمدا قد قتل، خبر شه محمد رسول الله هو وجل شو. دا هغه د وجنه په مسلمانانو باندې یو ډیر لوی غم راغی، او دا حقیقت دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د صحابه ډیر زیات مینه ده، بیکه چ مینه. دا هغه د مرګ خبر هغه چرته برداشت کولی شو. د دې وجنه زړونو کې د هغې د وجه نه یو هیبت راغی، او ظاهره ده چې پړه باندې غم پریوزي او پړه بوج راشي بیا الله سپې کار نه کوي. سم دارنګې مخکې آیات کې مرګ د صحابه کرامو ذکر شو کنه چې ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، تاسو د دې نه مخکې د شهادت آرزو کوله نو الله جل شانو تاسو ته هغه نصیب کو کنه. کسان ملګري ستاسو شهیدان شو. نو دې آیات کې ذکر کوي چې دا مرګ لکه څنګه چې په صحابو باندې رااله شهیدان شو، په نبی علیه السلام باندې هم راځي. نو د هغې د وجې دین مه پرېږدی ګورې. وما محمد الا رسول، نه دی محمد صلی الله علیه وآله وسلم مگر رسول دی د الله. ولې بل څه نو سو دې ته حصر اضافي وي، او مطلب پکې دایي لیس بری ام من الموت، بری ګوره د مرګ نه نه دی. مفسرین وی چې د احد په واقعا کې عبد الله ابن قما کافر رسول الله صلی الله علیه وسلم ګټ سره وښتو، نو دا هغه سر او مخ زخمی شو او رباعی غاخم شهید شو پرې وته. او دې کله چې روغ ور دي صحابه ته لاړو، بیا هغه کس د تلحد پاسه قدم کې خودو اګټ تو خطو. عبد الله ابن قما بیا اراده کوله چې نبی صلی الله علیه وسلم قتل کی، لیکن مصعب رضی اللہ عنہ داغه مخې ته ودرې دو کړې چې هغه شهید شو. ابن قمه دا आवाज کړو کنه، یا ابلیس کړو چې محمد صلی الله علیه وسلم قتل شوی دی. صحابه ټول خوار واره شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज ورکو الی عباد الله، ودا الله بندگانو مال ځان رسوي الی عباد الله ما تراشه. نو هغه بارک آیات کریمه نازل شو. نو په دې جمله کې اصل کې رد کړي د دې په ګمان باندې چې په نبی علیہ السلام باندې مرګ نه ناراضي نه پاغه راضي دې سره د دې ګمانه زاله کوي چې ما محمد نو معنا پیې کنه. ا محمد صلی الله علیه وسلم دا نوم دی او علم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، چې زوی او د عبد الله سی او غزوی او د عبد المطلب. کله چې پیدا شو نو پلار وفات او پس مرګي پیدا شوه دی. نیکو ول دا نوم کې خو دو چاته تاسو کو چې تاسو په مشرانو کې خدا نوم دی چانو دا دې ولې کې خو دو. عبد المطلب سے وته وی چې زما امید دی چې خلق بر د صفاتونه کوي. ادا محمد د تحمید نه دی، کثرت د حمد د باندې دلالت کوي. معنی مخلوق کې با دې د کمال بشریت د صفات او حقداري. او حال لغت وی چې هر هغه څوک چې جامع د صفات او د خیری په مخلوق کې ناغت محمد ویل شي اللبات کې وی د مشکی. د دې نه دا پته لګیدا چ محمد معنا بیا بیا استاینې شوی او ډېر استاینې شوی. نو دا نومو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دلته نوم واغسته دا غخه چې ما محمد الا رسول، نه دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الا رسول مگر استاد دے دا الله پیغمبر دے داغ الچیو قاصد دے داغ قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوی دی مخک داغنا نور رسولان ور دا جمله قد خلت من قبله الرسل یا خو صفت دے رسول د پاره معنی دا سی رسول دے چې مخک دینا نور رسولان هم تیر شوی دی دا ټول جمله صفت شه د رسولون د پاره رسولون نکره دا اذن کری صفت جمله مرضی او دام کې دې هجرا ځان له مستقل جمله شي جمله مستانفه وته وي کله کوم دا صفت کو د مخ کې ندی ته بیا قصر قلب وي بده مقام کې قصر په دوه قسمه مشهور دی یو ته قصر قلب وي بل ته قصر افراد وي ګرامر والا چې قصر قلب شي په هغه صورت کې چې کله دا صفت کو د مخ کې د پاره نو مطلب به دای چې دا خیال نه کې چې دا رسول چې مړ شي یا قتل کړي شي د دین بم ختم شي ادا د منافقانو خیالو نو الله جل شانو فرمایل چدا داس رسول له چرته نمخ کی رسولان تیر شوی دي او داغي دینونو او ملتونو نه دي ختم شوی نه د پمرک او پقتلم دا ملت او دین نه ختمیږي ها او کچته دا دیم احتمال واخلو چې جمله مستانفه شي ځاله مستقله جمله شي قد خلت من قبله الرسل او د رسولن د پاره صفت نکو په ګرامر کې ترکیب کې نو بیا مطلب صحیح بیا قصر افراد دي معنی که څوک دا خیال کوي چې رسول دینو د قتل او د مرګ نه وبچي نو الله فرمایل چې دې صرف رسول دې الٰه نه دی چې د مرګ یا قتل نه بچي اخو الٰه دې چې پاغه باندې مرګ ناراضي په الله ناراضي او جمله مستانفه اصل کې په دې مقام کې په طریقه د استدلال ده چې رده نه مخکې رسولان تیر شوی دي څوک مړ شوی دي او څوک شهیدان کړي شوی دي کافر وجلې دي نافا اماتا آیا کدی مړ شو وفات شو او قتل یا وجلې شو ان قلبتم علی عقابکم نو اوره بتاسو پپوندو خپلو د دینه تاسو به واپس کیږئ دین به پرېږدئ دا حمزه افا امادا د استفهام انکاری د پاری او فی دا د عطف د پاری په پټه جمله معنا اتؤمنون به مداحیاته نفا امات ارتدتم آیا تاسو به داسې وخت کې ایمان په دروړې چې دی ژوندې او چې دی مړ شي نو بیا به مرتد کیږئ سو نو دې کې اصل مقصد دای انقلاب علی الاعقاب واپس کیدل پپوندو باندې پښی شاتلو ته ویو دا کې نایې د مرتد کېدو نه کنه یاره تفتیدو نه په شاته رب باندې چې مخکې طرف پری دی او شاته زی دې مقام کې یو مشهور شوبه ده چې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغه خو مرتد شوی نه دی نو دا لفظ ویلې وې دې مقام کې نو دا یو جواب دی چې دا حمزه دې مقام کې د انکار دی او ان دلالت کوي چې ارتداد واقع شوی نه دی لیکن په تور د زور نه الله داسې ویل او دیم جواب دا دی چ مراد د دینه میدان د جنگ نه تختی دل دی او دا خو په خود کیو کنه چېږي سکسان پکې تختی دلیو ناغه مراد دی په دې مقام کې بیا دې مقام کې او شوبرا دی چیرې داغه مو ته ذکر کو نو معلومه شو چې قتل پاغه نه راځي په خپل مرګ بمرینو به د وجلو ذکر پکې ولې کو نو داغه جواب بیا دا دی چې دا قضیه شرطیه ده قضیه شرطیه کې دا قانون دی چې دا وجود د جزئین نه غاړي او صدق د ملازمې غواړي صدق د ملازمې پکښتا او که څوک دا وی بیا چې دا او خو د شک د پر راضی کنه نو په دې کې شک د چې یا به وجه لیکيږي یا به مړکیږي په خپل مرګ باندې حالانکه او خو فاتشه لري په خپل مرګ مړلې دنیا نه تللې کنه نو دا او د شک ذکر کو الله باندې خو شک محال لګنه خو شک نه کوي پسې کې نو دا غي جواب به ادای چې دا او د مقام کې د شک د پر نه دی او صرف د شک د پر هو نه راضی او د حروف عاطفه نه دی واو فی او حتا دارنګ نور حروف عاطفه خدا کله کله راضی د پاره د تسوید دو سیزونو چې دا دو سیزونه برابر دي یعنی په مرګ داغو قتل داغو دواړو سره دین نه ختميږي نو زه که قتل ذکر کو او قتل یې دیو جن ذکر کو چې واقعیا د خود کې اصل کې داغه د قتل کېدو پراته ګنده خوشي هوا کرا داغه په بنیاد یو قتل او فرمایل ښا او بیا فرمایي و مین قلب العاقبی څوک چې واپس وګرځي په دواړو پوندو خپلو نو فلن یضر الله شیئا څوک چې واوړېدو په پوندو خپلو نو فلن یضر الله شیئا چرې به ضرر نشي ورکول الله ته هیڅ څیز وسیجزی الله الشاکرین او زر به چې بدله به ورکړي الله کلکو خلقو ته مضبوطو خلقو ته په دین باندې دلته مفسرینو بیا حدیث نقل کړی د بخاری او حاصل دارې چې نبی علیہ السلام وفات شو نو په صحابه باندې چې کله د دنیا نه لاړو ډېر لوی بوجو ځکه دا غي ډېر زیاته مینه او بیکشه مینه د محمد دوره مینه د ځان سره نه ونه د ځان نه زیات مینه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې او خود کې ډېر کسان شهیدان شو زنانه ولاړه ده او کسان د دې هغه یو ته وی محمد رسول الله څنګه دی هغه یو ته هغه کس وته وی پلار دی پکې شهید شو هغه وی ما د نغسته تاسو کول دي محمد صلی الله علیه وسلم هغه ته خاون دی پکې شهید شو وی زویم چې نبی له سلام څنګه دی هغه ته دواړه ځامن دی پکې شهیدان شو هغه خزه وته وی زویم چې د نبی له سلام حال څنګه دی ستوی مال جواب نه راکې د خپل سوال غوسه شو ناغي وته نبی له سلام په خیر دی الحمدلله چې نبی له سلام شته ټول دنیا دی نه دوره مینه ده د نبی له سلام سره داغي نبی له صلوات و سلام د مرګ आवाज اوچت شو د عائشه رضی الله تعالی عنها کور کې او ساتم داغي پغې کې وته دی خپل وی ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وصدره بین نهری و صغری و راسه بین صغری و نهری نبی له سلام چې وفات کېدنه د اخر زما سینې سره دلته پروتو چې ساته وته پدې کې صحابه باندې یو حال راغی عثمان رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاهره خبره ده یو خزموم دی ګلونه به پیدر په واده وی دوه وفات شي وی او بل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ډیر زیات مهم هغه باندې سخت رااله سخت دي ته وی چې کسان خوا کې تیریږي را تیریږي غنه پويږي ګښیو چا په سلامو کو نه داسې به نه قتل جواب به نه ورکو دماغ باندې داسې بوج راغی عمر رضی الله عنہ باندې لا بل شان چلو شو اخو ثرو باسلی وا د جمعه دې سر لبتو هغه سر لبتو او به کم کسوي چې نبی له سلام وفات نه دا سر ولوام هغه تل دې معراج لا راضی با جړلې وی هغه تل دې معراج لا راضی با دا امينه ده کنه او دې کې صرف یو ابو بکر رضی الله عنه دی چې هغه یو مقام دلته کې داغه څه پټی مټی وو الته زیمو سنح داغه زنه راغه چې وی کتل شورو اته خو پته و چې نبی له سلام ډیر وخت شو بیمار دی او زه وشوي ناغه د عائشه رضی الله عنها کرمنه او چوي قتل نبی له سلام وفات شو دا چې وته قتل زکه د ابوبکر رضی الله عنه د نبی له سلام سره به کچه مینا و پر ټول صحابو کې بدا سی وو چې داغه په شان مینا د نبی له سلام سره به بل چانی نور خلا پرېګ دا زکه دیم نمبر نبی له سلام په سیغه د قران ذکر کړل او ثانی اسنین اذ هما فی الغار خو نبی له سلام په مرض کې بار بار وی مرو ابوبکر ان فلیصلی بالناس مرو ابوبکر ان فلیصلی بالناس ابوبکر توای چې زما په دې موز ور کوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پروتو د مخ مبارک نه ولا صادر لرکو په دې تندې خپل مړ خپلول شي په تندې باندې خپل کو او به په دا صادر راوالو وته وی الله به پتا غزل مرګ نه راولي دا مرګ به کوم ټولو برازي او بیا دا غزل نه راووت دې مضبوط والی دا وګوره دا غسړې دې چې کلا نبی له سلام دو مرض کو وخت دا او فرمایل چې هغه ته وایي چې مونږ کنه عائشه رضی الله عنها پکې دا وایي دا لور وکنه نبی له سلام بیبي پیدا الله رسول انه رجل رقیق القلب دا خډیر نرم زړه دی نرم زړه سړی دی اسنه چې تاو نوی نی او ستا په دې مسلی ته مخ کې شمول بونه کړی شي هغه وایي زویم چې مرو ابا بکر فل یطلب بالناس غوسه نبی له سلام او لئن تن صواحب یوسف لئن تن صواحب یوسف هغه لګور ټلا ولې د برنا واحده کنه چې ستاګوري قائم مقام دی دی بل څوک نه دی خلیفې بلا فصل دی دی نو سره د دینه چې دوره رقت قلبی دی پکې هو الله څنګه مضبوط کړي دی څنګه چې بار راغې وې کتل کسانو باندې افراط تفید سم دستي ممبر تو هو ته ویلای عباد الله الای او د الله بندگانو راغون شوی چې کتل چې ابو بکر رضی الله عنه ممبر باندې ناسې جو کسان راتل کې ناستو عمر رضی الله عنه راغې کې ناستو او جو بیا غو شروع کو خود وې چې وې واما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين آيات كريمه وي في خبر شيء تاسو کې چې چا د محمد رسول الله بندگی کوله ناغي دي ځان په دې پوه کې چې هغه مړ دی دایي خدای مړ دی او چا چې د الله بندگی کوله نو الله ژوندې دی په هغه مرګ نه راضي ژوندې هو دی ویبا او به د آیات کریمه وي ما محمد الا رسول صحابه یو بل ته قتل فقله صحابه کرام وي چې مونږ آیات غنې اوس نازل شو آیات هغه وخت نه دی مخ کې راغله دی خو د غم د وجه نه کله کله د سړي د ذهن نه مسله لاړه شي ښا یو سړی دی او هغه د ذهن نه مسله اوته او خلاف شرع سره کار ته وشو نو علما وی دین نه ولي کی دې ځکه نه ولي کی چې هغه وی پخپل چې بای ذهن پوه شوی مسله خلاف را نه وشو غلطی را نه وشو خو بل زه په ځان نیم پوه شوی د غم حالو یا د هیبت حالو یا د یری حالو نو الله غنه نه وی کنه پنسیان او پیر الله نیول نه کوي د دیو جن ابو بکر رضی الله عنه چې کله دا وینه صحابه یې مونږ نه وی چې آیات اوس راغی آیات اوس نه راغلې آیات ډیر مخک راغله ده خو صحابه کرام هغه د ډیر غم د وجنه د نبی له سلام سره د ډیر مینې د وجنه هغه د مخینه پناه شوی دی ابو سفیان وی شپې مرون کړی دی ځکه محمد رسول الله خو دروازه پروتو کنه فیصله نن د شوی د خلیفہ او هغه دروازه لاته پروتو او بیا چې کله ثقیفه بنی ساعده کې ټولو فیصله وکړه ابو بکر رضی الله عنه خپل بادشاہ کو خلیفہ کو دا غی مرستو بیا هغه فخ کړی شو نابو سفیان سے وی ویارت و بات لیلی لا یزول ولیل اخ المصیبت فیه طول لقد عظمت مصیبتنا وجلت عشیت اخی لقد قبض الرسول فقدنا الوحی والتنزیل فینا یروح به ویمزو جبرائیل ویارت و بات لیلی لا یزول طول اشبه میرون کلا او اشبه تیری دو نو دور اگدشه ہوا او لیل اخ المصیبت فیه طول او چا باندې چې مصیبت راغلی نه دا غش په وګد شيخه اته خلک وي د غم شپې وګدې شړي باندې درد دی او تکلیف دی نو لنډ شپه په وګد شي او په خوشاله کې وګد شپه هم لنډيږي او وی لقد عظمت مصیبتنا وجلت عشيه ثقيل قد قبض الرسول یقینا زمو مصیبت ډیر لوي او عظمت مصیبتنا وجلت فخکار او سرګندو هغه ما خامي چې کله ویل شي محمد رسول الله وفات شي وله فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويمزو جبرائيل من وحي سلسلة بند شوا جبريل عليه السلام بچراتل كما وحي بيرولا غا سلسلة ختم شو دا اسمان دا دير الوية دا غم خبرو چه اس بزمك تا وحي نرازي و تر قيامت بن رازي اخيري پیغمبر دي باس پا دو بانده ادري دا خبرا دا غشانتی دا نبي عليه السلام پا پو دا سفير زلان ها آغيم دا نبي عليه السلام پا مرسيه کی شعرون وي او خفغان دي طولو بانده پریشانی ده د دې وجه نه ابو بکر رضی الله عنه چې څنګه دا ویل نو ټول صحابه غلي شوي دي د دې نه دا پته ولګیدا او دا خبره سرګند شو چې لومبه اتفاق صحابه کرامو په دې مسله کړل دي چې نبی له سلام مړ دی لومبه اجماع د صحابه په دې منعقد شو او دا علماء لیکلي دي ښا بیا وګورو ټول مفسرین نو بیا څنګه یو سړی را پاسي چې غلا بیا په دې کې خبره کوي چې جیجوان دی دی انبیاء ژوند دي وي ور خلته مزارع مو جوړوا او موضوع د صحیح سره مې یو ځای کوا دروغ او رشا مې یو ځای کوا یو خرشتیا دي رشتیا دي چې محمد رسول الله سلام فرمایلیو چې څومره انبیاء کرام چې دین ان الارض لا تاكل اجساد الانبیاء دا ځمکا د انبیاء وجودونه نشي خوړې دا بالکل قانون دی اٹل او صحیح حدیث دی چې په دنیا کې سورو منبیا تیر شوی دي زمکه اغې نشي پړې ایبه څنګه چې داغه وجود وغه شانتي به څه فرق پکې نه راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دروازه پروتو صحابو ته دا خپتو یقیني چې کنه نبی علیہ السلام سل کالم داسې پروتي د دا بدن باندې ساسر نه کیږي ولی الله حفاظت دماغ سره داغه بدن بروغي او اگر چې روح ته وته تل خپل مستقر تا خپل زیاده په دې کې متفقو چې دې مړ دې کو وجود د ازمکه نشي خوړین ظالمانو لګیدل نو دی پسې د ځان ټکه جوړ کو چین الارض لا تاكل اجساد الانبیاء فنبی الله حی یرزقو ازمکه د انبیاء جو سین نشي خوړین نو نبی د الله ژوند دی او غل رزق ورکی دی شی دا راوی دراج دی اصل کې اخو حدیث نه دی راویو لګید د ځان په ټکه نه نواز نسکه سانو لګیدل کتابونه نن سبا چاپ دي حیات الانبیاء باندې د پاسه ابتدا حدیث لیکلی چې الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون انبیاء په خپل قبرونو کې ژوند دي منځونه کوي حالانکه حدیث انتهائی لاندې درجه کې کمزور دی یو خدغه خلق داوا کوي دا چې کم حیاتیان دي چې نبی صلی الله علیه وسلم د ژوند دا خبره دا قرآن نه ثابت تا دا عقیده د زموږ عقیده جوړي او بلی غاړه ته پیش کوي ضعیف حدیث او داسې کمزور روایت چې شیخ الاسلام می قائم وي وي وحدیث ذکر حیاتهم بقبورهم لما يصح وظاهر النكران فانظر الى الاسناد تعرف حاله ان كنت ذا علم بهذا الشان کتا عالم او مولای او صغیرت در کې لیک دیری نو دې حدیث ته وګوره حدیث خو انتهایی درجه کې کمزور دی څنګه خپل عقیده بنیاد پاغي باندې نګلی او بیا فرمایل لو کان حیان فی الذریح حیاته قبل الممات بغیر ما فرقانی کنا بی علیہ السلام ژوندې په قبر کې هغه شانتی ژوند لکه څنګه چې د مخ کې د مرګ نه او هیڅ فرق پکې نه وي نما کان تحت الارض بل من فوقها والله هذه سنت الرحمن نبی هغه د ځمکې د لاندې نه د ځمکې د پاسه به ګرځې دو په الله مې د قسمې چې دا د الله طریقه ده دا د رحمان طریقه ده چې کوم ژوندې هغه په مخ د ځمکې ګرځي او بیا پروت نه وي او هغه بیا خلک د ځمکې ګیډې ته نه نباسي او بیا تراه تحت الارض حیا ثم لا يفتيهم بشرائع الايمان آیاتی ویني چې د ځمکې نه لاندې ژوندې دي او بیا هم فتوی نه ورکوي د احکام خلقو ته او یریح امته من الاراء والخلف العظیم وسائر البهتان او چې آرام ورکی خپل امت ته داغه مختلف رایو نه او د اختلافونو نه او د ډیرو بهتاناتو نه د امت اختلاف شته او کنيشته یو وی دا قوی دی بل وی دا قوی دی کانور اختلاف نشته دا خوشته کنه ناسانه خبرو بس راتلو د نبی علیہ السلام قبر ته بودری دو او داغه به تاسو کو ژوند دی کنه چې دا الله رسوله دا خبر او کو کدا او کو او نبی علیہ السلام به داغه نه فتور کوله چې دغه شان دی او کی ام کان حینا عاجزا عن نطقه وعن الجواب لسائل لحفانی او کنه ژوند دی خو خبر نشي کوله او څوک چې داغه سوال کوي ناغه سوال جواب نشي ور کوله وان الحراك حركه نشي فمل حيات الله قد اثبتموها اوضحوا ببياني دا پکې لاوي کم ژوند دي دا لا کم ژوند دي چې د امت خبر اوري دي شي جواب نشي ور کوله دا رنګ امت ژوند دي او امت داغه مختلف آرا او رائے نشي دای پکې اختلاف دی غنه شي او باسل او غیتا فیصل دا لاوي څنګه ژوند دي دا ویل بیان راته وکي اوضحوا ببياني دا څنګه ژوند دي اصل خبر دا وا چې مار ته مخ کې وي د دې خلکو حال داري چې دی همیشا ګډوډتیا راولي ګډوډتیا ګډوډتیا مراواله کستا مطلب دای چې محمد رسول الله برزخ کې ژوند لري دنیا کې ژوند نه داغه نه موږ انکار وکړو او داغه یو مسلمانو انکار نه کوي په دنیا کې خدا برزخ کې ژوند دی اواز داغه نه دی دا د شهدا او دی دا د عامو ایمان والو دی خو درجو کې فرق دی ټیک ده خو په جنت کې پاغزه کې الله داغي ارواح الت ساتلی دی او پاغه ځکه غیته نعمتونه ورکیږي لکه تاسو ته تیر شیو بل احیاء ژوند دي خدای الله دربار کې ورستو براشي ان شاء الله د خود شهیدانو مبارک خبره اوسو صفات ورستو را روانه ده چې داغي مبارک الله فرمایلی او بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحين بلکې ژوند دي د رب په دربار کې الت ول روزي ورکیږي جنت کې دلته نه دنیا کې نه د دې وجنه د شهداو مبارک خو ماتاسو ته ویلو چې د احناف فیصلم دادا چې شهید مرده غره شهید مرده ک ژوند دې نه الته ژوند دې دلته دنیا کې نه برزخ ځان له ژوند دې برزخ عالم د دنیا د عالم نه ځان لري دا نه چې د دواله یو ده کې چې دواله یو دي برزخ کې ک ژوند دې با الته ولا رزق ورکیږي ورکیږي به روح سره معامله ده او باقی دلته کې دا ژوند نشته او کته یې چرې خبرې اوري سمای موتا زمونږه مړی چې دین زمو خبرې اوري دا ولله خدای کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خبردار جمړی نوري یو سړی چې ځان ته حنفي وي نو په کار دادی چې هغه د امام ته دا خبره خوراوالي کنه فتاوی دیوبند کې شته امام اعظم ابو حنیفه او عائشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها کې نزدیک مرده نه یې سنته د امام ابو حنیفه او د عائشه رضی الله عنها دواړو مسلک او خبره دا و چې مړی اوریدل نه کوي فته دا خبره نه نه خوخه فتاوی غرایب کې لیکلي دي او بیا دا غنه سیانه تر انسان کې شیخ بشیر الدین قنوجی رحم الله را نقل کړی دي اصل خبر تفهیم المسائل کې تفهیم المسائل کې شته چې امام سه به وتنو لیو او غبراته مقبره ته بننه او ته یو قبر ته بوله پلان کې کا څنګه الله امون تا په ډیر خبرته چې زمونږ نه راغلي نه زمونږ له جوړیږي نو بل خبر ته په پوت څنګه استا حال ناغولی دو چې ویلی دو نو ته وی وی لکه زما خپل راشه ودری ورو دي ما تولید چې تری مقبره ته راځي د قبرونو ته ولاړې خبره وسره کینو هل اجابو لگا دي تعالی سو جواب درکو دا سورو دي خو تا دا کارته بو کو سو جواب دی ورې دکته نه ناغوت الا ناغوت وی وی سوح کن لکا و تری بتی ادا کا سوح کن لکا تباد شو د الله سے خورو کې ککل شا کیف تکلم اجسادا لا ارواح لها تسنگ خبره کې د داتی جوزو سره چې روحونه بګینشتا لا يسمعون صوتا ولا يستطيعون جوابا ولا يملكون شيئا. خپ ترتیب وته خبر وکړه خپ ترتیب اول نه خوستا आवाज نوري او کوي لري ته جواب نشي در کوله اکه جواب در کینو مالک نه دی اختیارمن نه دی ور سره ترتیب سره خیسته خبره ده وتر امام صاحب خبر را لسته خو خدا نه نه ایسه کوي امام صاحب پدا دي ځکه پډيرو مسلو کې دي پرېخې دنو کم ځکه چې دې پويږي چې زمو پکې تاوان نه او زمو سیز روانې کې نه ده کې امام صاحب دې سکیټه صحیح اسه بزان ته وي چې حنفي مقلد ما چې بډيرې وي لیکن چې مقراشي نو په موقع کې بیا وګوره کنه امام ماته اړو ته وګوره کنه سیرې دې نه تیز دي اړې پینالي ولا امام ته ویلو دې کې هو سر ټول شاګردان متفق دي دا غیر متفقون علیه فیصله دې پرېخو دي متأخرین په سر روانې وي تر متأخرین مقلد دي ته دې نه خدا پته ولګي دا چې ته هم هغه تقلید کې چې هغه د یو تن نه دی د ګڼو کسانو کله یو پسې روانې کله بل پسې نه دا نور ولې بدنامه بیا د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه خبره خو تا پرېښو دا خو وایي نه دی جایز شیخ القرآن ضیاء النور کې را نقل کړي دي چې د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه په نیز په هغه امام پسې چې هغه اړې اخلي یا سیرې دي ورسره خلکو له څه ورکوي په هغې مونځ ورپسې مکروه دی دا شیخ نقل کړي دا خبره نه مني هغه دروغ را نقل کول دغه رنګ یې دا اصل کې سرخسي لیکلي وو رحمه الله چې امام صاحب خبره خپل دادا چې دا رستو متأخرینو داسې کړي دي متأخرینو دې ځای کې خو دې هر څه وډه ټول هغه تقلید مقلید چې تاوی تقلیدي شخصي په درجه د وجوب کې دی اړون مقلد دی جامد هغه هر څه دې پرېښودو لته یې ولا ورکړي خو د دې نه دا پته ولګېږي چې ستاسو بل شانتي حال لیکنه تاسو په ډېرو ځایونو کې وګوره نو موږ یو ته ثابت کړو چې د امام رحمه الله یو خبره ده او د خپلې فائدې لپاره هغه پرېښې ده امام صاحب په دې خبره کې کلک وو اگر چې د نورو امامانو مسلک قوي دی هغه باغواني نشته باغوانی غنه مونی ته دې غاړه ته وای خلکو ته مسله وکړه چې لوړې در پسې راوالي دا مشاهده د لروانه کې چې ښا مونږ دا چل کوو دې غاړه باندې باغوانی نه کوي خلک د نورو ایمو په نیز جایز دي فتوا دي پاغي ورګي دي امام صاحب خبره پرېخ ډېرو ځینو کې د امام رحمه الله خبره پاتې شوې ده نو کته د دلیل د وجې نه پرېخي پته ولګې ده چې دلیل پسې روانه مقلد نه بیا ځان ته مقلد مو وایا یا که مقلدی نه دی یو نه د ګڼو ګڼو پسې روانې دغه تقلید خو مونږ منو چې ته یو پسې هم دي د یو نه خبره رالی د بل نه رالی د بل نه تقلیدي شخصي نه شو تقلیدي شخصي په درجه د وجوب کې هم نه شار سره ډېنډک ته په خپله خبره دي دلته کې دا چغې وي او بیا چې دلیل پېښ کړي ته وته د امام صاحب نه راته پېښ کړه کنه یاره دا حیات الانبیا چې انبیا ژوندې دي یا دا مړي اوري دي ته اصولي مسله وایي که فروعي مسله وته وایي که اصولي مسله وته وایي په اصولو کې خو تقلید نشته ستاسو کتابونو هم لیکلي دي ټولو نو چې نشته پکې ما ته وښیه صریح نص په دې باب کې یا هغه حدیث کې په درجه د تواتر کې ستا په نیز باندې ستا د اصولو په نیز یا کم از کم مشهور خوی نشته دا ریس ته روم نشته پلان کې لیکلی دی حاشا کې راغلی دی بین سطور دی پلان کې سه په وی ډینګ سه په سابق سه داسې وي زموږ استادان داسې وي زموږ علما داسې وي از پلان کې دغه سره تعلق ساتم او دغه دا نظریه دا وای دغه نظریه مونږ په تندر نه ولو هر څوک چې دی کائن من کان مونږ ته په قران خې مونږ ته په حدیث خې او حدیث به مشهور خې اګه ته وای چې نه فرعي مسله دی زه تو اصولي مسله نه وای وای چې فرعي مسله د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نه بغیر بل چانه نه فمستند المقلد قول المجتهد لا قوله ولا قوله تعالی تر اوسه خپل اصولم نه دی ویلي چې ستا دلیل ستا د پاره د امام قول له نو موږ ته خو دا غن هغه کوم دی دا ویلي دي سیب دنیا دا پدې کې اړه ما خاص زه یو خبره کوم کبل فرض رستم را روانه د مسله یو دوسه په رستم بم راشي ان شاء الله خو کدی اړو ژوندې مشي یا دې خبره اول انس چللې پکې دا ژوندې دي کنه چللې یا دې دی ووري خبره څه چلو شوی وای وای اصل کې دې بل مقصد دې دا یو دروازه کولاوي چور دروازه دا غ دروازه را چې دا دروازه د کولاو کړه نو عوام ټول ته خبرو کې راځي خپل حاجتونه وته پیش کوي دا غنه غواړي غستاسو خبره اوري او غبستاسو حاجت روايي کوي نو خبره دې زه تر رسول اصل کې خدا غ دروازه در دې زنه کولاو لوتا تک وجوا چې دې په علماو کې چې کوم دیو بنیان دیو احناف دی مولانا اشرف علی تانوی داغه خبر ادا چې دا مسله داسې دا تکشف په مهمات تصوف کې کې اس مسله کا بنک بھی عوام کی کان میں نه پڑے د دې مسلې یو معمولی ریزوم چې ته د عوامو غوګونو ته ما خوا کا کني بل څه شی بده جوړ کی اور یا نور وی ځان له مسله ته خوش تار نه تر ما خامه په دې مسله اړه مې منبر ته چخیږي په دې پنجاب کې خوا غلبه جوړه دا حیاتی ګروپ ته دا ماتی ګروپ ته حیاتی ګروپ هغه وی چې هغه وی ژوند دی پیغمبر ژوند دی او یا اصل کې مشر می کړ دی تیر شو د انګریزانو په وخت کې هغه احمد رضا خان بریلی وی هغه خو یوازې د انبیاءونه د ټولو د حیات قائل هغه کتاب لیکل دی حیات الاموات د مړو ژوند نه هغه ټول مړي ژوند دی ثابتې خو لیونې دی ته وی چې مړ وته وای نه بیا د ژوند دی څنګه وای مړ ژوند دی څنګه شو خدا سي وته وای چې حیات الاحیا کنه د ژوندو ژوند دی کنه د مړو خو مرګ دی ژوندو د مړو خو ژوند نه کنه خو لیونی څه ته وي نور دغه لیونی خلک هغه دی پسې اوس هم پکې زمولان داسې شته چې هغې دا مسله داسې جوړه کړل چې دا زمونږ پهچان دی چې مونږ دیوبندیان یو دیوبندیان یو مونږ وای دوه زره ځله دیوبند شه دیوبند خو اوس شپږ شلې کاله نه دي شوي اووه شلې کاله چې دا مدرسه راوتېره دی نه مخکې دین نه مونږ ته وښایه د دین د قرآن او سنت په خبرو کې پېله دیوبند کې پلانې لیکلي ډینګي لیکلي دي اگر کاغی نکلی می اللہ و سر پوش ہم دے چاپت نو آئیو ما سر کتاب شتا دا مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ بے حیات فا اٹرت اپا تمولا بیم نبوئی گی گورے خوا دے اردو کے گورے خزرت قسم خرما چی پا دے علاقوں کے بڑیر کم مولانی چی پاگی بانے پوشی دکا کتاب دا سے ٹیٹ دے پاگی کے داغو یو نظریہ دا خبلا اگر ہوئی دے نبی علیہ السلام نے سر نرو ہوا دے ندے اگر دل ترا غون شو انقباض ہوتا دوئی اچھا سن قبر کے کی خودو بیم بسات را گے بیارا خور شو بدلتا دا دا غی و نظریہ دا پکی دالی کلیم دی چیزو سو پدی مجبورول نگوارم اصل کہ اگر دا شیگانو پرد کیو کتاب لکلی دا خدا خبر پا منس کے لگے تفصیل سر لکلی دا او دا یو جواب ورکی غیلا چیز نبی علیہ السلام میراث دکنا تقسیمی کی جاگا جوان دے دے حالانکہ خبر غلط تلا مولانا قاسم نانو سکیو قبل سو کی قبل سو کی گئی علماء دی مونږ چابد نو وایو خو خبر چې کوم غلط دی نو غلط ده نن سبا خلق خدا شروع کړی ته وګوره مناظره پیږي جی په دې مناظره کې یو د افسوس مقام خدا لري یوم ځانته دیو بندي وي بلم ځانته دیو بندي وي دیو بنیان دی دا یوم د دیو بند رښتنه نشي کټ کولی هغه وی هر څو زمون خو د ایمان دی دا ته چې سره به ما خبره کې مولان دی پکې ګوره ښا کته وته رازل کون ته کې تب هم خپله خبره وکړې زه هم لږ وجوه پیش کوم هغوی نه نه زما ریزنینګ ته استاد وجوه ته ضرورت نشته ما ته دا مه وایه چې دا له دې وجې له دې وجې زمونږ په خپلو اکابرو اعتماد دی وای خدای دې ستا حشر ستا د اکابرو سره وکړي هر څوک چې وکا نمن کان زمونږ اکابر شته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه صحابه دي د دې وجې نه ابوبکر رضی الله عنه چې کله خبره وکړه صحابه ته نو ټول غلي پاتې شوي دي تاریخ وګوره دا ړومبی فیصله وه د نبی علیه السلام لاشه مبارکه لا پرته ده او پاغی کې د صحابو فیصله دار راځي مړ دي ټول بده متفق شو او ته ته به نه منې نه منلو قران کریم وی وسنجد الشاکرین وسيجد الله الشاکرین او زردا چې بدله بخا مخا بدله ور کی الله شکر شکر والا خلق ته شکر والا خلق سوق دي چې هغه مضبوط دي بدین باندې الشاکرین علی نعمت الاسلام بالثبات علیه مظهری وی عمدارنګ مظهری اغه رانقل کړیو چې علی رضی الله عنه وی معنی الشاکرین دا د الثابتین علی دینهم زرد چې بدله به ورکی الله هغه کسانو ته چې کلک دی په دین دا غو بیا علی رضی الله عنه دا او فرمایل الله مالوسی تفسیر المانی کې زاد المسیر کې ابن جوزی دارنګ نور نقل کړی دی چې ابو بکر امیر الشاکرین ابو بکر امیر الشاکرین ابو بکر رضی اللہ عنہ د شاکرین او امیر دے اگر ان بے ثابت قدمی دنیا ته خولې دغه چې په داسې نازک مرحله کې په داسې وخت کې هم داغه دومره مضبوط زړه دی او دومره مضبوط قدم دی ښا او بیا عمر رضی اللہ عنہ خپل وی چې ابو بکر خو نو هم ته خو پته ولګی دا علی رضی اللہ عنہ وی وکانا علمنا واشیانا ابو بکر ټول کې زمونږ لوی عالم او ټول کې زمونږ لوی بہادر داغه مر بہادر نو څنګه نبی علیہ السلام وفات شو کنه نو د کشان فتنې روچتې شوې اخو مسلمه الکذاب هغه ز نبی ما دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مرض الموت واقعات چې په دغه وخت کې کسان روچت شو دی غاړه دا بل روچت شو بل روچت شو هغه ولګې په یوازې سر باندې ښه تر دې چې عمر رضی الله تعالی عنہ ته یو خبر وکړه وی تا یو غاړه ته غی سره قتال شروع کړی دی بلې غاړه ته بنو حنیفه وی چې مونږ زکات نه ورکو نو تا غی سره کسان لګي نو کته لګ نرمی راوړم نو خبر نه یی قبلی ته مونږ کې ناغو تا ډیر غوسه شو بیا جبار فی الجاهلیت و خوار فی الاسلام ته خو هغه سړی وي چې په جاهلیت کې ډیر مضبوط وي اکلک جوړ والے دا په اسلام کې څنګه دلا شو او بیا هغه ته وی قسم په خدای کدا لاس را سره ملګرتیا نه کوي په دې لاس په جنگیږم په دې لاس کدا اخې لاس را سره ملګرتیا نه کوي په ګس لاس په جنگیږم دا غتلق خلق خو فیض الله الشاکرین زکه علی رضی اللہ عنہ وی وی ابو بکر امیر الشاکرین و سید اللہ الشاکرین او خامخا یا زردا چې بدله به ورکی الله شکر گزار وتا اخا بل د ته اشاره کوي ښه بیا وته ګوره و ما محمد الا رسول نه ده محمد رسول الله سلام نه ده محمد صلی الله علیه وسلم مگر رسول د الله قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوی دی مخک داغنا نور رسولانم افا اماتا نایا کچر مر شو وفات شو او قتلا یا او وجل شو ان قلبتم علا آقابکم نو تاسو با واپس گرزے پخپلو پندو باندے وَمَنْ يَنْقَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ او سوک چی واپس گرزی پا پوندوخ پلو فلن یضر اللہ شیعا نو چر زرر نشی ورکول اللہ تا زرابر وسیجز اللہ شاکرین او زرد چی بدلب ورکی اللہ کلکو خلقو تا مضبوطو خلقو تا پا دین باندے